لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وقرنا تنين صح في بيوتي كنا جسين كري وفولا تبرجنا تبولي di tabarruj manam di genn di toilette di genn rek di yata yumbe ko di di tambambalu wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula comme ni nga xamanteni non la ko jahiliyey ñeek ye doon defé yalla ñu yalla sam te musul ñu ci jikko yefer yi nga xamanteni manam legi dafa nek lo xamanteni dafa law ba dalaka sokoy wax dañuy defé ne yow da nga arrière yow mom sa bop dafa noy nek yow xamulo li ngay wax yow da nga manam da nga sanni yow mom manam dafa am sax wiss bo xamanteni dess na ci sa bop bi yalla ñu yalla sam ala kulli halin lool mom moy li nga xamne mom moy di diine insha allah taala yoy tabit li ci aju dinañ ci ñew insha allah taala ci masala yi nga xamne ñom ño nekk ci suñu hadith bi wa ala kulli halin li nga xamne dal mom lañ bëggona léral fofu né lool mom moy ciosan manam moy muy goor muy baña jigen ni di baña jaxaso ak goor yi ak contraire bi tamit baña am comme ni nga xamantene non la ko Fatima radiyallahu ta'ala anha di doomu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nonu la ko daan waxe nan al mar'atu khayrun laha alla tara ar-rijala wa la yaraha ar-rijal manam li gën ci jigen mom moy dal muy baña gis goor ñi diko bañ di gis waye dal manam ala kulli hal su fekenteene nak yu deme nek ni la nga xamantene jigen ji dafa am lo xamne daf ko soxal ci walu diine wala lu mu wara lijeenti ci walu aduna bu boba mën na dem ci jotaay manam mën na genn di dajje goor ñi waye dal mu nek tamit lo xamantene dañ ko wara reglementé ko itam insha allah taala li ci aju dinañ ko leral ma ci buñu yexé ci masala yi nga xamne ñom ño nek ci suñu hadith bi manam mu dal di lacc nabi yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat mu dal di wax ne mom ya mom Fatima radiyallahu anha muy wax ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daniko inni naka man kat manam muy deugural li nga xamne mom moy wax di manam ustahabu man de dama amé manam sama mbeur bi continue di dem di fala atuhur te duma lap manam li wax ji nga xamantene mom la wax manam inni manam mi ngi joge manam inna manam ndax inna la manam moy li nga xamne mom moy day deugural wax manam min adawat tawkid manam ci adat tawkid la ci bopam manam wax la go xamantene bu ko wolof bu ko arab waxe day wone ni li dafa deugal manam moy naka li day manam naka man day manam moy sik nekul ci ne li wer bo wor moy man ustahadu dama amé manam sama mbeureug day continue di dem manam la boba dafa fekk manam laaj bi moy su fekkentene mom bu waxe yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi dina ko deugal sallallahu alayhi wa sallam kon ana lan motax muy jeur jeufandiko baat muy deugural waxam ci andak ne xam nañ ne de toute façon ku bax la te ku mandu la ci sahaba yu baxi la bok radiyallahu anha andak ne su waxe yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko deugal andak ne amul daralu yu wane ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugalul waxam ji bu boba dañu nan la li nga xamantene mom motax insha allah taala moy dafa bëgg wax rek comme mbir li mu nara netali dafa nek lo xamantene dafa tum ranké kon bu boba bu koy wax daf koy wax ci anam go xamantene day leral mbir mi woné ni limuy wax luko woor na te luko leer la te lo xamantene la amu ci benn siki saka lolu tamit motax yello na cëpp ko xamantene da ngay wax wax jo xamantene dafa tum ranké tam nga wax ko ci anam go xamantene duñu japp ne xeyna da nga joom ci ning ko netalé wala da nga joom ci li nga xamantene nonu nga ko waxé mu daali wax ni inni naka man kon ustahadu dama yu amé jor ngeel manam moy ustahadu ndax manam lolu ciosan bi manam moy comme moy manam bat bi moy istihada moy jorngel manam mom moy ne ko manam ndax haydu moy ciosan bi manam kon haydu mom moy mbeur manam am man ak li nga xamantene mom lañu wax istihada manam dafa gis jorngel manam moy manam sim gi nga xamne mo ci yok manam ak tali moy wone ni manam dafa yok manam day gën di yok manam deraj ji dafa ñew ba pare continue mel manam continue deraj ji di gëna genn donte manam li nga xamne moy zahiru mbir mi moy de xam nañ ni lolu yep mën ta nek mbeureug d'ailleurs lolu sax moko jaaxal ba tax mu ñew di lacc bi waye bi nga xamantene manam kon dal manam lolu motax istihada ñukoy wax istihada moy mbeureug la waye nak mbeureug gi dafa ñewé ci anam go xamantene day yok lo xamantene leer nañu li dootul mbeureug kefe wala bok manam ñu dal di wax ne comme niñu waxe istahjaratu manam ban bi dem na ba wëlbeuti ku nekk li nga xamantene mom lañuy wax manam xeer manam bu boba tamit moy di mbeureug gi dem na bam nek jorgel lol motax kon bu boba tamit ñu wax istihada manam muy nek istihada manam mom moy jorgel manam mune inni naka man istihabu damay gis jorgel fuma tollu fala athuru duma lab manam mom dafa jappone kon manam le fait que muy gis dërab gi nga xamantene bokul ak mbeureug gi loolu tamit manam dañ koy boole ci li nga xamantene bokul ak lab waye legi nak baat bi nga xamantene mom la wax ne fala athuru duma lab manam mu am lo xamantene mat na ci baye xel moy li nga xamne mom lañu doon wax ci jota yi nga xamantene mom mo wessu manam moy lab nan lañuy xamé ni jigen ji mom lab na ci mbeureugum waaw wala deet manam nan lañuy xamé ndax jigen ji lab na ci mbeureugum waaw wala deet ni nga xamantene non lañ koy xamé comme niñ ko waxé won mom moy ñaari anam bu jekk bi mom moy mu gis li nga xamne mom lañuy wax al qasatul dayba moy li nga xamantene mom moy ndox mu wex mi nga xamantene mom moy jenn su mbeureug bi de jeex nga xamantene bu ci jigen bi jele manam li nga xamne mom moy morso bi tek ko ci place bi nga xamantene fofu la deret di genné du gis dara manam du gis ben deret ludul xana ndox mi gis rek day nek lo xamantene dafa wex comme ni nga xamantene non la yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha waxon jigen ni comme ni nga xamantene non la nek ci sahihu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala mune nek non la nek ci muwatta bu imam malik rahimahullahu nga xamne jigen ni mune kunna yabathna mune kunna yabathna durjata fihi hal kursu fihi sufratu wal qudrah من الخيب فقالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ما نم يا عائشة رضي الله تعالى عنها دنك دان جيجيني دنك دان يوني ما نم الدرجاتو ما نم مموي أب مورسو بو خمني فيها دانا نكتي مورسو بو الكورسوف ما نم كوتون fihi dina nek ci koto bi al sufratu wal qudra manam moy ndox mu jaune mom ak li nga xamne mom lañu wax al qudra manam al sufratu ak al qudra rak leralon nañ len bu boba legi dañuy ñew rek di tuddu tur yi insha Allah bu ko defé manam mbir mi gëna gaaw ndax leron na ba bar xamone nañ lo yoy yep lan lay tekki manam bu ko defé yaay Aisha radhiyallahu anha nan len la te lol min al hayd ci mbeureug gi la bokkon bu ko defé nak yaay Aisha radhiyallahu anha nan len la ta'jalin bu len yakamti hatta tarayn al qasatul bayda mbete xana ngeen gis lolou nga xamne moy wex wex bobu ñu tudde won al qasatul bayda comme ni nga xamantene tamit non lañ ko waxé won ci jotaay bi wessu mom moy di comme leg leg yenn ñenn ñi dañuy gis ne dafa gëna nurok moñ ndox mu ñu ndox moñ ñenn ñi gis ne dafa gëna nurok maniyu ñenn ñi gis ne dafa gëna nurok manam li nga xamne mom moy ndox couleur bi nga xamne dafa nek wex melni xaaliss ak yenen ak yenen way yoy yep comme ni nga xamne nonu lañ ko waxe won al imam al hattab rahimahullahu ta'ala dafa wax ne lolu amane bu fekente ne wute nañu manam dañoo dafa fekk ni jigeen ñi tamit leg leg ñoy wuté ci ni nga xamantene non lañ koy gisé ak ni nga xamantene non lay mel ci ñom waya ala kulli hal ya loolu benn la ci melo yi nga xamantene mom lañuy xamé li nga xamantene mom moy ak set ak lab bu jigeen di mëna gis ne loolu lab nako légui mu daal dess benen labin benen xéetu lab mom moy li ñuy wax al jufuf manam mom moy fendi manam jufuful fardi mom moy fendi peuy manam moy place bi nga xamantene fofu la deret ji di genné muy deretu mbeureug gi bu fekkentene jigen ji dafa jël morceau wala bok mu daal di jël li nga xamne mom moy coton bi daal di koy tek ci place bobu nonu ba pare daal di koy genné gis ne toyul deret donte gisu ci qastatul bayda bobu nga xamne mom lañ doon wax sank manam donte gisu ko ci waye gis ne ci deret waye gisu ci deret itam manam mu dadi fendi manam bu boba lolum mom bu boba day dadi meuna dadi dem julli ji ku boba dañu dadi meuna wax ni lapna waye nak mu am benn mbir mo xamantene matna leral fofu mom moy jigen ni xamuñu ci li nga xamne mom lañu xam ci waxu borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala du tiager ci jigen ñi nga xamantene tamit am nañu ay xabar ci seen mbir ño xamantene wax nañu ne jigen dinañu ño xamantene wax nañu ne manam meun nañu gis li nga xamne mom moy ak qasatul bayda fek sen mbeureug jeexagul dede manam seen bis bi mbeureug bu fekente ne day dag dagge manam feek mbeureug gi bis bi jeexul complètement duñu bis yi jeexuñu complètement duñu gis li nga xamne mom moy qasatul bayda lolou mom motax mazhab ñen ñi daal di jël mazhabu sahb ak mazhabu laqt te baña jël mazhabu talfiq waye waxon nañ ne li nga xamne mom moy li gëna deugër ci waxu borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala mom moy mazhabu talfiq manam mom moy dañuy boole bis yi nga xamantene manam sa yu sété rek day julli sa yu sété day julli wa ala kulli hal sa yu sété day julli sa yu sété day wor bu fekente ne bis bi nek ne bisub lem lolou mom lolou moy li nga xamantene mom lay def legui nak mom wa fatima radiyallahu anha kun ya aisha radiyallahu anha dan anna fatima ta neena fatima bint abi hubaysh radiyallahu anha sa'alat lajna annabiyya yanantibi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat manam fatima radiyallahu anha dadi waxne inni naka man ustahadu damay continue di gis samay deret mbeureuk fala athuru ta duma lap manam mun manam afa adaa salat ndax dam afa adaa ndax damay dadi bayyi as-salata julli manam afa adaa fi ñaari ba ñaar mbir mo fi mata leral bu ñëk bi mom moy adaa manam moy adaa mi ngi joge ci wadaa bi tekki bayina manam moy bayina manam comme ni nga xamantene nonu la ko manam nonu la wahada ahad di joge ci wahada manam ben manam lool forme verbale yoy nonu lañuy mel amma li nga xamantene mom moy li nga xamantene mom mo nek ci manam manam comme lutte bat bi mom la alquran don junjou bi mo nan ma wadda'aka rabbuka wama qala manam sa borom day bayiwula comme ni nga xamantene nonu lako soxna abu lahab na ummu jamil la'natullahi alayhima ni nga xamantene mom lañ doon wax manam mom la doon wax di khas yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak diko retane diko kokeli nan ko yow day ah sa njuma li nga doon gis manam jibril la doon wax sa njuma li nga doon gis jibril alayhi salam la doon wax munen ko sa njuma lolou day mom def la baye xana da la baye te fek moy jamono yi nga xamne mom lañ wax fa taratul wahyi manam nga xamne dañu jek rek wahyi dikul lu wara tolo ñeen fukki fan am ñu wax ni ñeen fukki weer la waya ala kulli halin tok nañ dal jamono jo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gisatul won li nga xamantene mom moy wahyu gisul jibril degul jibril xamul lu jibrilo manam xamul ci lan la nek alayhi salatu wassalam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jaxle ummu jamil rom ko nan ko waw so njumali xana dala ba manam lolu nak yenen alquranul karim nak diko ton wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala ma wadda'aka bayyiwul rabbuka sa borom wama qala te merewul itam manam ndax bu fekente ne dañuy bayyi nit wala dañuy bayyi mbir ñaari mbir rek mom motax manam moy soit nga bayiko parce que bugogo wala bok wama qala manam moy bañulo itam manam nga bañ lolu wala bok nga bañ ko ngir ben mbir mo xamantene mo am yenente bi sallallahu alaihi wasallam sama borom nak nenako ñaar yep ben dalu ci lolu yep manam kon lol mom moy manam te forme verbale bi bu fekkentene fi'lul amr bi la mom moy da bayil comme ni nga xamantene non lako al-busairi rahimahullahu ta'ala waxe bim nan da madat hunnasara fi nabiyhimi wahkum bima shikta madhan fihi wahtatimi manam da bayil madat li nga xamne mom lay wote wo an-nasara nasarani fi nabiyhimi ci sen yenente te moy ne yenente yalla isa alayhi salatu wassalam wal iyaz billah dañ dan wax ne doomu yalla la wal iyaz billah mune nak lolu yow bul ko wax mukk ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wahkum way na nga atté bima shita ci lepp lu la so madhan mu nek aw tag koko fi ci mom waxtakimi te nga xereñe anam li nga xamantene nonu ngay waxete nonu ngay tagge yenente bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamne dal mom lañ ci namone moy baat bi nga xamantene mom moy wada manam moy bindum wax ne afa adaw ndax damay bayyi manam ndax damay bayyi ndax damay bayyi jul as-salatu julli manam a bi nga xamantene manam alif bi mom moy istifhamiyya bi manam koku manam harf la manam bu ngir meuna di demander di questionnement manam di wax ne ndax damay dal afa adaw salat manam lolu nak ñaar la na manam fepp fo fek afa mo xam ci waxu alquran la wala hadith yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam wala waxu arabiy dafa am ñaari anam go xamantene non lañ koy le arabé ci li nga xamantene ñom ñoy waxu borom xam xam yi nahwi rahmatullahi alayhim manam ñi bu ñëk bi mom moy masalan dafa am lo xamne dañ ko ci natale ci digënté alif gi ak fa bi manam moy kon a alayya haydun wala bok wax du mel non manam ndax dama amé mbeur kon bu boba ñu mëna wala bok ataridu ayaridu alayya hukm alhayd ndax atté mbeur moy war ci sama kaw fa adaw bu ko defé ma dali baye as-salatu julli bu boba lool mom moy natale ben bi wala bok bëb phrase bo xamantene boko natale ci digënté bi rek day dali bax wala bok nga dali koy wëlbeuti té lool mom moy bi gëna yomb moy da ngay wax né fa bu boba comme que nak dama nek ko xamantene dama lap ba manam damay gis mbeureuk fuma tollu te duma lap bu boba fa legi nak kon lolo est ce que daf ma yob adaw salata manam ci kaw lolo ndax damay baye julli manam lolo manam kon mom moy benen xet benen manam ni nga xamne non lañ ko waxe bu mujju bi nak moy bi gëna yomb bu boba lolu tamit manam kon bu boba lolu moy li nga xamantene mom la wara def manam mom la laaj manam ni ndax da fay daldi baye julli li lepp dal li nga xamne mom lay tekkele moy phrase bi ni moy inni ustahadu fala atur afa adu salah phrase bi nga xamantene mom la wax li nga xamantene mom lay tekkele mom moy mom xamone na ni ki nga xamantene da fay gis mbeureuk du daldi julli lolu mom xamone nako té lolou ijma borom xam xam ni la rahmatullah alayhim way li nga xamantene mom la xamul won nak mom moy ndax baye julli gogou su démé ba gis né birsu mbeureug yi dafa upp li nga xamantene mom moy fan yi ndax lolou day tax mu continuer baña di continuer nak di baye julli gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam diko jangal ci jangalem gu leer ga salawatu rabbi wa salamuhu alayhi diko xamal né ko dedet mbir mi démé wul nonu du kep ko xamantene yow yaay gis mbeureug rek manam yow yaay gis deret rek manam du deret yep bu boba tamit dere bi comme ñepp yamuñu li nga xamantene mom moy mbeure kessé mom moy li nga xamantene mom moy waral ak ñak mom moy waral ak ñak julli legi nak fi tamit mu daadi am benen mbir bala ñuy wax liko yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam li nga xamne mom mo mata leral itam mom moy dafa wax ne li nga xamantene mom la wax fi new ndax damay dadi baye julli manam julli dafa tuddu julli rek manam ngir leral yenen yi nga xamantene ñom ñoo gëna tuuti julli ndax julli kat mom moy ponk gi nga xamne mom moy bi gëna mak ci diine suñu diine ji kon ci kaw loolu ginnaw baatu shahada yi julli moy ponk bi nga xamantene mom moy bi ci gëna mak kon nak su fekkentene dafa wax ne ndax damay dadi baye julli manam loolu moy itam day dadi baye koor niki nonu tamit manam jëkkeeram du dadi mëna sey ak mom niki nonu yenen atté yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu mbeur yépp day dadi mëna wéy ci mom loolu nak manam wax gi nga xamne mom la wax julli comme ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax bi nga xamantene dañ ko laaj ndax ki nga xamantene mom da fay gis jorngel ndax koku mom dana gis dana sey ak jëkkeeram mu ne ah comme que day julli mune ah mune tusalli wassalatu a'zam mune day julli te julli mo gëna mag kon kay dana sey ak jëkkeeram manam loolu lay tekki ala kulli halin kon loolu dal manam mom moy atté bi nga xamantene mom mo aju ci loolu fa qala mune bu daadi wax ne mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko la dedet manam li nga xamantene mom lañu wax fi tamit manam la dedet bi nga xamantene mom la ko wax dañuy wax ne manam li manam mom la fuqaha yi di wax rahmatullahi alayhim nan al jawab mu'adun fi manam as su'al mu'adun fil jawab manam moy fi laaj bi da fay delu ci wat ci tontu bi manam comme si def niko rek manam bimu ne ko dedet dafa melni daniko dedet do baye julli comme daf ko laaj ne ko ndax dana baye julli mu ne ko dedet do baye julli qaida bobu nga xamne qaida fatihiyel bu mak bo xamne borom xam xam yi rahmatullah alayhim dagn ko teural moy li ñuy wax ne as-su'alu mu'adun fil jawab manam moy laaj bi da fay daldi delu ci wat ci li nga xamantene mom moy tontu bi lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ cey tek ay masala yo xamantene ay masala yu bari la amana du ñak ne buñu yexé ci li nga xamantene mom moy masala bi nga xamantene mom manam masala yi nga xamne mom mo nek ci suñu hadith bi insha Allah ta'ala ñu leral li nga xamantene mom mo ci aju mu ne kon da dedet in zalika li wer bu wor moy lolu kat irqun ak sidid la manam kon azalika li ngay gis nonu irqun manam du deretu mbeureuk kon nak sidid la li nga gëna leral moy lim wax ne walay sabil haydati du mbeur te du jorngel man te du mbeureuk manam insha Allah taala lol tamit dinañ ko leral waye irqun aw sidid la go xamantene kon dafa fatch lol mom motax manam te lol motax tamit batay ñuy wax batu istihada manam mu daadi wax ne ustahadu waxul ne astahidu manam waxul astahidu daf ni ustahadu manam dañoo yok sama dere manam moy formule bi nga xamantene ki nga xamantene mom moy sujet bi tuddunu turum manam lima lam yusamma fa'iluhu xam nu ñu ko waxata ci tubab comme bon voilà voilà moy voilà koku dal ala kulli hal mom mu dadi wax ne inni kon man kat ustahab dañu ma gis lo mbeur yenente bi sallalahu alayhi wasallam diko wax ne dedet lolou sidil la du mbeur manam ak sidil la go xamne dafa fat ndax li tax mu dadi wax ustahab te waxul astahid damay gis sama mbeur bi di gëna yok waxul lolou waxul ne damay gis istihada mom moy jorngel da fekk ne manam mbir mi kenn du ko askanale mom waye dañ ko manam kenn du ko askanale ndax li nga xamantene mom la yenente bi wax sallallahu alaihi wasallam ci benen hadith bi te mom moy hadithu hamnata bint jahshin radiyallahu ta'ala anha bin da don wax te mu nek ci sunan yi sunan imam abu daud rahimahullahu ta'ala ak an-nasa'i rahmatullahi alayhi manam yoy manam yenente bi sallallahu alaihi wasallam daf niko innaha rukdatun min ash-shaytan niko lol aw kudd la bu tugge ci shaytané manam kon shaytané mo koy def niki nono tamit fi yenente bi sallallahu alaihi wasallam daf niko inna dhalika yarqud dedet lolou day manam ak sidid la gu fatch sidid gog nak dafa am borom xam xam yi rahmatullahi alayhi dagn ko tudde al-azil manam ki nga xamantene du fay beraté manam day beraté ndax jigen ji bu gisé lolou manam day dadi commencer manam beru niki nonu tamit manam té lolou dafa wouté ak li nga xamné mom moy normal lolou daf koy dadi jaxal niki nonu dagn koy tudde tamit al-adil manam al-adil li nga xamné mom moy dafa jadd yoon bi mu warona jaar niki nonu tamit dagn koy tudde al-amid manam moy ki nga xamantene dafa jallar bi yoon manam sidit gogou nonu lañ koy tudde manam kon bu boba mom moy fatch bu fekkentene dafa fatch nak ci la dara ji di touro nonu continue di touru amna nak ay masala yo xamantene aduna ci ki nga xamantene day gis tamit deret tout temps yoy insha Allah taala dinañ ci ñew buñu yexé ci masala yi ñu wara jangé ci hadith bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal ni koy wax ne walakin da'if sala waye nak bayil julli manam li nga xamne mom lako waye manam kaddu yi nga xamantene tamit ñom ñoo ci teggu manam gis nañ bari gi nga xamantene mom la bari ci war ko leral te jotay bi dañ ko wara te insha Allah kon ñu yam fofu ba benen yoon wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin ila ya la rabbun siwaka fayurtaja فإن تفاش الحمد عند الخليقة إلي لا رب سواك فيتجى فإن تفاش الحمد عند الخليقة إلهي لا رب سواك فيرتجى فإنك باش الحمد عند الخليقة وأنت من الأخلاق تملك ما تشاء ولا يملكون منك غير المشيئة وفي الأمر والسلطان والملك لا منى ذع لك مولانا قيت ببنيته على وفي الأمر والسلطان والملك لا منى ذع لك مولانا قيت ببنيته من مولانا وفي الأمر والسلطان والملك لا منى يقول لك مولانا فيت بمنيتي وفي الأمر والسلطان والملك لا منى يقول لك مولانا سبيا أن تمشي بدفن الليل وفي الأمر والسلطان والملك لا منى يقول لك مولانا فيت بمنيتي لا لا لا لا منازع لك ولا كسب وفي الأمر والسلطان هو الملك لا منازع لك مولانا تبين الشمس في دفنين وفي الأمر والسلطان هو الملك لا منازع لك مولانا وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا من مولانا وفي الأمر والسلطان منازع لك مولانا فيسر بالمنية وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيته وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمن مولانا وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمن مولانا وفي الأمر والسلطان لك مولانا فيسر بمنيته وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيصف ما مولانا وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا لا منا لمودني أبي الخلق يا مولاي غير مزاعم لأنك في الداعي موقف وحدتي في الأمر والسلطان والملك لا لا منازع لك مولانا من مودني وأنت من الأخلاق تملك ما تشاء ولا يملكنا منك غير المشيئة وفي الأمر والسلطان والملك لا منا لك مولانا من مودني إلهي بقطب العارفين شيخ تجاه الرجاء وغوض من إلهي وسيلتي وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا شغلنا تجاني إلهي بقطب العارفين شيخ تجاه الرجاء وغوث للإلهي وسيلتي إلهي قد العارفين شيخنا تجاه الرجاء وغوث للإلهي شريف شيخ سن أخيتك وإلهي بقد العارفين شيخ تجاه الرجاء وغوث للإلهي وسيلتي أنا إلهي بقرب العارفين برزق المكتوم رجائي وغوثي مملني ختام النظام لا ولاية جملة بينة أجل غفان من كل زلة إلهي بقرب العارفين اتجام أجائي وغوثي من مودني به نتجي فتح المغالق كلها وقاية النتجان من كل شدتي شغنا اتجام أجائي وغوثي من مودني وكم اشتكي عند الإله زيارة زواياه لكن العنان بقبضتي من مودني إلهي يفعف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيخة إلهي بقرب العارفين إمامنا رجائي وغوثي من إلهي وسيلة من مودني إلهي يفعف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيخة إلهي بقرب العارفين إمامنا رجائي وغوثي من إله وسيلة من مودني كذلك إخواني إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي إلهي بقرب العارفين إمامنا رجائي وغوثي إلهي وسيلتي من مودني كذلك إخواني إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي إلهي بقدر العارفين إمامنا رجائي وسيلتي من مودني وصلاة الله الله من خير دنيتي مع الآل والأصحاب ما ضر شارق وما قال داع يا إلهي لشدتي مع الآل والأصحاب ما ضر شارق وما قال داع رب الصدور واشرح هيا يتمة سمى القلوب وافتحي شؤوننا وافتحي ربي بنون والقلم مولاي حسن خلقي حسن الختام وارزقي وحقق تعلقي بشيخنا المكرم سويقا لن يبنني هما قال ينتي الله محمد